בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אורח חיים, כרך ג', הלכות סוכה, הלכה ה'. על פי המאמר, תקעו בחודש שופר, בליקוטי תניאן, הסימן א', עיין שם כל המאמר היטב. והכלל, שצריך שיהיה לו ממשלה על המלאכים. וזהו התכלית של ישראל. ולזה צריכים להתקשרות לשורשי הנשמות, שהם בחינת אם כל חי וכו'. והעיקר להתקשר לצדיקי ומנהיגי הדור. ולזה צריכים היראה שבלב שהוא בחינת בניין ירושלים. וצריך לתקן השלוש מידות, אכילה ומשגל וממון, על ידי השלושה רגלים, ואז זוכים לנבואה. ועל ידי זה זוכים לתפילה, ואז נותנים כל שיח השדה וכוחם בתוך התפילה וכולי, עיין שם היטב. א', וזה בחינת סוכה. כי סוכה בכלל הוא בחינת התקשרות לשורשי נשמות, שהם בחינת אם כל חי, כיסא הכבוד. שזהו בחינת סוכה שהוא עימד מסקך לבנין. ועיקר הסוכה הוא הסכך בחינת מנהיגי ומפורסמי הדור שהם שוחחים ומגנים עלינו. כמו שכתוב, עד קירוב ממשך השוחח. שהמושל והמנהיג הוא סכך שמסכך ומגן על העולם. ויש מפורסמים ומנהיגים שהם בשקר. והם מפורסמים רק על ידי הזות. וזה בחינת סכך פסול וסכך כשר. היינו, בחינת מפורסמים ומגינים על ידי שקר ומפורסמים של אמת. וזה שאמרו אבותינו ז"ל שצריך הסכך להיות צומח מן הארץ ואינו מקבל טומאה. כי המפורסם מהאמת הוא בחינת צומח מן הארץ. היינו על ידי שפלות וקטנות בבחינת אמת מארץ תצמח. כמו שכתוב, ולפני כבוד ענווה, וחמובה בדברי רבנו ז"ל. שעיקר ההתנשאות על ידי קטנות. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין ממנין פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלוי מאחוריו, שאם תזוח דעתו עליו, אומרים לו חזור לאחוריך. וזה בחינת שמסכחין הסוכה בפסולת גורן ויקב, בפסולת דייקה. היינו, שבחינת השוחחים ומגינים על הדור, הם מפסולי המשפחות. כמו שאמרו אבותינו ז"ל כנ"ל. גם צריך שלא יהיה מקבל טומאה. היינו שלא יהיה מנהיג על ידי עזות, שהם בחינת מקבל טומאה. כי עזות היא בחינת קינא דמסאבותא. כמובן מזה במאמר מרכבות פרעה וחילו. כי ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן. ומי שיש בו עזות, בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני, ולא פסקה זו עמתו. ועל כן נרחזת בו הטומאה. וזה בחינת סכך פסול, דהיינו המנהיג על ידי עזות, שהסימן הוא שאינו צומח מן הארץ, היינו על ידי שפלות, רק על ידי עזות וגדלות, והוא מקבל טומאה כנ"ל. גם הסכך שהוא מדבר צומח זה בחינת הנשמות שהן בחינת צמחין, כמו שכתוב, רבבה כצמח השדה נתתיך. ועל כן תכף אחר יום הכיפורים מיד מתחילים לעסוק בסוכה. כי יום הכיפורים מרמז על התכלית. כמובן שיום הכיפורים הוא בחינת עולם הבא, שהוא התכלית, שאז יהיה לנו ממשלה על המלאכים. ועל כן תכף ומיד מתחילים לעסוק בסוכה שהוא בחינת התקשרות לשורשי הנשמות כנ"ל, כדי שיהיה לנו כוח לעמוד בממשלה זו כנ"ל, כמבואר שם במאמר הנ"ל. ובדיני הסוכה בפרטיות מרומז כל הבחינות הנ"ל שעל ידם יכולים להתקשר לשורשי הנשמות ישראל כנ"ל. כי דפנות הסוכה שלושה, שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח. ואיתה שהם בחינת נצח הוד יסוד. וזה בחינת שלוש רגלים שהם גם כן בחינת נצח הוד יסוד, בחינת רגלין. היינו, שדפנות ומחיצות הסוכה הם בחינת שלוש רגלים שעל ידם ניתקן כל התאוות הנ"ל. כי הם מחיצות דקדושה שמצמצמים ועושים מחיצות לשלוש תאוות הנ"ל שלא יצאו מגבול הקדושה ולחוץ. ועל כן הם שתיים כהלכתן, דהיינו משבעה טפחים, ושלישית טפח. כי שלישית טפח הוא בחינת יסוד כמובן. והוא כנגד שבועות שהוא מתקן תאוות המשגע על בחינת תיקון היסוד. ועל כן הוא טפח אחד כנגד שבועות שהוא יום אחד. ושתיים כהלכתן משבעה שבעה טפחים כנגד שבעת ימי הפסח ושבעת ימי הסוכות. וזהו בחינת הדברים שחייבו רבותינו זה לעשותם בסוכה. היינו אכילה ושתייה ושינה. גם אמרו שכל שבעת הימים עושה סוכתו קבע להציע שם מצאות הנאות ושאר נוי סוכה, וכל כלים הנאים מביא כולם לתוך הסוכה. וכל דברים הללו הם כנגד שלוש תאוות הנ"ל שצריך להביא כולם לתוך מחיצות הסוכה כדי לתקן אותם, כנ"ל. אכילה בסוכה כנגד תאוות אכילה, שינה בסוכה כנגד תאוות המשגל, שעיקר פגם הברית הוא בבחינת שינה ותרדמה כמובן, ועל ידי שינה בסוכה ניתקן. נוי סוכה זה בחינת תיקון תאוות ממון, שצריך להביא כל עושרו וכל חפציו הנחמדים שהם קניין כספו לתוך הסוכה, ועל ידי זה ניתקנין בקדושה. כי הסוכה היא קודש, ועל כן צריך להביא לשם כל תאוותיו, דהיינו בחינת השלוש תאוות הנ"ל. ועל ידי זה ניתקנין בקדושה על ידי בחינת שלוש רגלים שהם בחינת שלוש דפנות הסוכה כנ"ל. ואז ניתקן היראה שהוא בחינת ירושלים כמבואר שם. וזה בחינת הפורס סוכת שלום וכו' ועל ירושלים, שסוכה מגנת על ירושלים. היינו, היראה שניתקנת על ידי מצוות סוכה שעל ידה ניתקן השלוש מידות, שעל ידי זה ניתקן בחינת ירושלים כנ"ל, כמבואר במאמר הנ"ל עיין שם. ועל ידי יראה זוכין לנבואה. וזהו שלמדו רבותינו ז"ל שהסוכה צריכה להיות גבוה 10 טפחים מקרובים ששחחו על הארון והיו גבוהים 10. כי הסוכה בבחינת הקרובים שמשם מקבלין הנבואה, כי על ידי היראה שזוכין על ידי בחינת סוכה, על ידי זה זוכין לנבואה שהיא באה מבין שני הקירובים. ב' ועל ידי זה זוכין לתפילה, ואז היו למעלה מכל הכוכבים שכולם מקבלים ממנו. כמובן שם עיין שם. וזה בחינת שאמרו אבותינו ז"ל, שצריך שיהיו הכוכבים נראים מתוך הסכך. היינו בחינת שיהיו למעלה מן הכוכבים. וזה בחינת ראייה כדרך העליון את התחתון, כמו שפרש רשי אצל הלוויתן, על פסוק את כל גבוה יראה, שפרש רשי דהיינו שיש לו ממשלה על כל הגבוהים, כאילו הוא למעלה מהם ורואה אותם. כי דרך העליון לראות את התחתון, ולעולם אימת העליון על התחתון, עיין שם בפירוש רשי בסוף איוב. וזה גם כן בחינת שצריך שיהיו הכוכבים נראים מתוך הסכך. היינו שעל ידי בחינת הסוכה רואה את הכוכבים. היינו שהוא למעלה מהם ויש לו ממשלה עליהם, שזהו בחינת ראייה כנ"ל. ג. וזהו בחינת 4 מינים שנוטלים בסוכות בשעת התפילה. שזהו רמז ששיח השדה נותנות כוח בתוך התפילה. ועל כן אנו מעלין שיח השדה, דהיינו מיני צמחים בשעת התפילה, לרמז כנ"ל, שבסוכות יש עלייה לתפילה עד ששיח השדה נותנים כוחם בתוך התפילה כנ"ל. וארבעה מינים הם בבחינת התנוצצות משיח, כי עיקר חשיבות הארבעה מינים היא האתרוג, שהוא בחינת מלכות דוד, שהוא בחינת משיח. והשלושה מינים, שהם לולב, הדס והערבה, הם כנגד שלוש עבודות המפסידין עבודת התפילה. לולב כנגד שמירת הברית, כי לולב בחינת צדיק התמר יפרח כמובן, בחינת צדיק חי עלמים, שהם בחינת חי נענועין שבלולב. הדס משולש כנגד שלושה אבות כמובן, זה בחינת אמונה, כי האבות הם שורשי אמונת ישראל. ערבה זה בחינת אל תהיה בז לכל אדם, שבשביל זה אנו לוקחים ערבי נחל, שאין בהם לא טעם ולא ריח, כדי שלא נימנע מלצרף פושעי ישראל בתפילתנו כמובן. נמצא שהערבה מרמזת אל תהיה בז לכל אדם, שאסור לבזות שום אדם אפילו מישהו בלא טעם וריח כמו ערבה. ועל ידי תיקון שלוש עבודות אלו, על ידי זה ניתקן עבודת התפילה. ואזי מראה את טעם ריח של שיח השדה באים בתוך התפילה, שזה בחינת התנוצצות משיח, כמובן שם. וזה בחינת האתרוג שיש לו מראה את טעם וריח, שנוטלין בשעת התפילה. שזהו בחינת התנוצצות משיח, ששיח השדה נכללים כוחם בתפילה כנל. עיין שם במאמר הנה לטב. דלת. ועל כן מנענעים בארבעה מינים בהודו להשם תחילה וסוף. כי הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו מרמז על משיח שיבוא במהרה בימינו. וזהו כי טוב כי לעולם חסדו בבחינת ועושה חסד למשיכו. ואז השפיע לנו כל טוב. גם מנענעין באנה השם הושיענה שזהו מרמז גם כן על הישועה האחרונה שהוא תכלית הישועה. וזהו אנה גימטריה אליהו וכו'. כי הישועה והגאולה האחרונה שעל ידי משיח יהיה על ידי אליהו שיבוא ויבשר הגאולה. כי על ידי אליהו נעשה בחינת התנוצצות משיח. כי אליהו מבחורי גדולי הנביאים ועל ידי נבואה זוכין לתפילה, וזהו בחינת ויעמוד פנחס ויפלל, שפנחס זה אליהו, זכה לתפילה על ידי נבואה, ועל כן היה כוח בידו לעצור המטר. כמו שכתוב, חי השם אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. לפי דברי דייקה, בחינת דבר השם היינו תפילה. כי אליהו זכה לדבר השם, דהיינו התפילה כנל. ועל כן היה בו כוח לעצור המטר. כי המטר המגדל העשבים שיש בהם מראה, טעם, ריח, הכל הוא על ידי כוח דבר השם, דהיינו תפילה שהיא שורש הכל. ואליהו שזכה לדבר השם, היה לו כוח לעצור המטר כנל. וזהו לפי דברי דייקה כנל. ועל כן באנה השם שמרמז לבחינת אליהו, שעל ידו יבוא הישועה האחרונה, על כן אז מנענעין בארבעה מינים שהם בחינת התנוצצות משיח, שיבוא במהרה בימינו אמן.